веселих шляхов, імклівого смутку, а вечний захопленням ляжу знову-знову. На дорогу небеса шлях речний, захопленням гляджу, я гляджу знову-знову. На дорогу небеса шлях млечний.